Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Over een uur een van de meest extreemste sporters van Nederland. Duursporter Maarten van der Weijden. Afgelopen week deed hij weer een extreme recordpoging. Dit keer op de fiets. En zometeen een man die lijkt te genieten van reuring en relletjes. Mediajournalist Rob Goossens, bekend van RTL Boulevard. En misschien binnenkort wel de slimste mens van Nederland. Nu eerst het laatste nieuws. Taiwan reageert op de Chinese oefeningen. Meer daarover in het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. Taiwan heeft gevechtsvliegtuigen en schepen gestuurd als reactie op de Chinese militaire oefeningen rond het eiland. Donderdag begon China aan militaire oefeningen rond Taiwan. Correspondent Gary van Pinksteren, Taiwan reageert. Wat betekent dat? Taiwan heeft gezegd, het ministerie van Defensie heeft gezegd, ja, wat China nu doet is eigenlijk het simuleren van een invasie. Dus ze doen alsof ze het hele eiland, het eiland van Taiwan, dus het hoofdeiland, innemen. En ze worden daarin, wat Taiwan zegt, daar krijgen ze eigenlijk impliciet ook wel, is dat wat China zegt. Die zegt van we zijn in dat gebied inderdaad ongestoord aan het oefenen en het lukt ons heel goed. Maar Amerika zegt juist veel eerder van wat China hier doet is de status quo in het gebied veranderen. De status quo van Taiwan veranderen. Ja, Taiwan reageert dus op een simulatie, zou je kunnen zeggen. Is dat dan ook gesimuleerd of... Hoe zie je dat? Nou kijk, wat China in dat gebied doet is natuurlijk echt. Hè? Daar vliegen echte vliegtuigen, daar zijn echte raketten afgeschoten, daar zijn echte schepen ook over wat eigenlijk traditioneel de grens is tussen Taiwan en China. Dat is een denkbeeldige lijn in het water tussen Taiwan en China. Die zijn ze overgegaan. Al was niet voor het eerst, maar wel nu behoorlijk pittig. Ze zijn ook aan de oostkant van Taiwan geweest. En wat Taiwan doet, is ze proberen dat wel een beetje af te schrikken. Ze hebben bijvoorbeeld, vuurpijlen afgestoken tegen Chinese drones die over Taiwanese eilanden heen zijn gevlogen. Die op Taiwanese eilanden zijn gericht geweest. Dus ze doen wel wat terug. Maar ze hebben het ook weer niet willen escaleren. Dus er zijn geen militaire botsingen geweest. Nee, en wat is dan de verwachting voor de komende tijd? Gaan die oefeningen gewoon door? Die oefeningen stoppen nu zo'n beetje. De meeste daarvan zijn al gestopt. Eentje daarvan gaat door tot maandagochtend. En dat ze gestopt zijn blijkt er ook uit dat de civiele scheepvaart, de civiele luchtvaart, die in dat gebied niet kon plaatsvinden omdat er die militaire oefeningen waren, die zijn al goed deels weer hervat. En dat zal als maandag die andere oefening ophoudt waarschijnlijk ook met de rest nog wel gebeuren. Maar China heeft wel gezegd, we gaan ook elders militaire oefeningen houden. Dus er komt een maand lang van militaire oefeningen veel noordelijker in de zee van Bohai en daaromheen. Dus China blijft doorgaan met militaire oefeningen, maar die lijken dan minder direct gericht op Taiwan. Duidelijk. Correspondent Gary van Pinksteren. Er is een nieuwe lading graan vertrokken vanuit Oekraïnse havens, meldt de Oekraïnse minister van Infrastructuur. De vier schepen hebben samen 160.000 ton mais en andere producten aan boord. Oekraïne is normaal gesproken een van de grootste graanexporteurs ter wereld, maar door de Russische invasie van Oekraïne kwam de export stil te liggen. Vorige maand bereikten Oekraïne, Rusland, Turkije en de Verenigde Naties een akkoord. En sindsdien komt de graanexport weer op gang. Afgelopen dagen vertrokken ook al schepen met Oekraïns graan. Natuurorganisaties noemen het onbespreekbaar dat de stikstofdoelen worden afgezwakt, zoals verschillende boerenorganisaties graag willen. Boerenorganisaties willen 5 jaar langer de tijd krijgen om de doelen te halen. Onder meer de directeur van Greenpeace moet daar niks van weten. Hij gaat dat binnenkort ook vertellen aan stikstofbemiddelaar Remkes. Ik ga de boodschap verkondigen dat het 11:55 is voor de Nederlandse natuur. En dat iedere beweging en ieder idee en ieder plan dat het nog verder uitgesteld kan worden, dat dat echt niet kan. De Braziliaanse politie heeft nog eens 5 mensen opgepakt voor de moord op een Britse journalist en een Braziliaanse activist in juni in de Amazone. Een andere verdachte bekende eerder al dat hij de journalist en de activist samen met iemand anders heeft omgebracht. 3 van de 5 verdachten die nu zijn opgepakt zouden hebben geholpen om de lichamen te verbergen. De dode die gisteren werd gevonden in een boot die zonk na een aanvaring op de Lek is inderdaad de vrouw die werd vermist. Ze zat op het jacht dat vrijdagavond in de buurt van Ameide in aanvaring kwam met een vrachtschip. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De internationale atoomwaakhond, IAEA, zegt dat de kans op een kernramp reëel is als de beschietingen bij de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne niet stoppen. Bij gevechten raakte eerder al een reactor beschadigd en vrijdag raakten stroomkabels beschadigd door artillerievuur. Het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft Israël luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Gaza en zijn er vanuit Palestijnse gebieden raketten afgevuurd. Correspondent Ties Brok, wat weet jij over slachtoffers aan beide kanten? Ja, die vallen ook vandaag weer, dodelijke slachtoffers, net als gisteren en eergisteren, alleen aan Palestijnse kant. Daar zijn intussen 31 doden geteld. Dat zijn leden van Islamitische Jihad. Dat is de groepering waar Israël het op voorzien heeft. Maar er vallen ook burgerslachtoffers, onder wie 6 kinderen. En zo'n 260 gewonden zijn er gemeld. Aan de Israëlische kant dus geen doden, maar wel enkele gewonden door de honderden raketten die zijn afgeschoten in de afgelopen dagen vanuit Gaza richting Israël. Maar de meeste van die raketten die komen of in open terrein terecht of worden uit de lucht geschoten door het Israëlische luchtafweersysteem. Ze zijn niet zo gericht, die raketten. En sommige komen zelfs in Gaza terecht. En volgens Israël zou daar ook een deel van de Palestijnse slachtoffers aan te wijten zijn. Dus aan Palestijns vuur. Het zou kunnen, maar we kunnen dat niet controleren. Er is daar ook geen sluitend bewijs nog voor gepresenteerd. Ja, die krijgen dus hun eigen raketten op zich, zeg maar. Dan zegt Israël, wij hebben ook weer een hoge commandant van Islamitische Jihad gedood. Wie is dat? Ja, dat is Khaled Mansour. Dat is al de tweede hoge commandant die is gedood de afgelopen dagen bij die bombardementen van Israël. Zaterdag de eerste en gisteravond dus de tweede. En deze Khaled Mansour werd geraakt bij een bombardement op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gazastrook. Het grootste deel van de mensen in Gaza woont in zulke vluchtelingenkampen, omdat hun familie ooit vluchtte uit het gebied dat nu Israël is. En met die tweede commandant heeft Israël dus al flinke klappen uit weten te delen aan Islamitische Jihad. Een groepering die ze zien als een terroristische organisatie. Ook Europa ziet dat zo, de EU. Zonder dat er in Israël ook maar 1 dode te betreuren is tot op heden. Dus ja, voor Israël zijn er wel een aantal opstekers uit deze gevechten te halen de afgelopen dagen. En is dan een mogelijkheid dat het nu klaar is? Of zegt Israël, nou, gaat goed, we gaan door? Nou, dat zou best kunnen. Beide mogelijkheden liggen op tafel. De Israëlische premier Lapid zegt vanochtend door te willen gaan met die luchtaanvallen zolang als nodig, zegt hij. Maar in Israël gaan ook wel steeds meer stemmen op om het voor gezien te houden. Bijvoorbeeld de chef van de inlichtingendienst, de Shin Bet. Die zou hebben gezegd volgens Israëlische media dat het intussen wel genoeg is. En dat Israël op een einde moet gaan aansturen van deze gewelddadigheden, van die bombardementen. Dus dat moeten we nog even afwachten. Het is een actie die vooral gericht is van Israël op Islamitische Jihad. Maar dan hebben we ook natuurlijk Hamas. Hoe staat Hamas in deze strijd? Ja, Hamas heeft het voor het zeggen in de Gazastrook. Is veel machtiger, heeft meer slagkracht ook dan Islamitische Jihad. Maar houdt zich afzijdig. Ook vandaag weer, ondanks gebeurtenissen in Jeruzalem die door Hamas wel worden veroordeeld. Er is vandaag een belangrijke Joodse rouwdag. En verschillende Joodse gelovigen die grijpen die dag aan om de Tempelberg te betreden. En dat wordt door moslims als een provocatie gezien. Zeker ook door Hamas. Maar ze reageren daar vooralsnog niet op, behalve in woord. En dat zou een indicatie kunnen zijn dat Hamas niet uit is op verdere escalatie. Maar dat weten we niet zeker. In ieder geval, ja, ook vandaag dus weer slachtoffers aan Palestijnse kant. En het geweld houdt nog niet op. Israël-correspondent Ties Brok. President Ouattara van Ivoorkust in Afrika gaat gratie verlenen aan zijn voorganger Gbagbo. Die twee staan bekend als rivalen. Gbagbo weigerde na de verkiezing in 2010 te erkennen dat hij had verloren van Ouattara. En dat leidde tot een conflict met duizenden doden. Gbagbo werd in 2011 gearresteerd en uitgeleverd aan het internationaal strafhof in Den Haag. Heeft 7 jaar in de gevangenis gezeten. In 2019 werd hij in hoger beroep vrijgesproken van misdaden tegen de menselijkheid. In Ivoorkust hing Gbagbo nog een gevangenisstraf van 20 jaar boven het hoofd. Het is bijna 10:10. U krijgt het weer nog. Zonnig, later stapelwolken. Het blijft droog en het is 20 tot 25 graden. Morgen verandert er weinig. Dankjewel, Jan. Over een uur de plannen van duursporter Maarten van der Weijden over een nieuwe extreme sportstunt. En straks geeft media- en entertainmentjournalist Rob Goossens een antwoord op de vraag van welke uitlating hij nou spijt heeft. De zomerconcerten en masterclasses van International Holland Music Sessions gaan weer van start. Jong toptalent uit alle werelddelen speelt in Noord-Holland, Friesland en Zeeland. Van Bach tot Einaudi. Kijk op ihms.nl. Verras jezelf en kom naar landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Museum, follies in het park en heerlijke mosterdsoep op het terras. Struin door het mooiste kasteel van Groningen. Wees welkom op landgoed Vrijlemaborg. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. In De Kok en de Directeur reizen Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, en Joris Beidendijk, sterrenchef van restaurant Rijks, naar bijzondere plekken. Deze week bezoeken Taco en Joris onze Belgische zuiderburen, waar bier zorgt voor verbinding in zowel de keuken als de kunst. De Kok en de Directeur, vanavond om 7:50 bij Avrotros op NPO 2. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. De mediagast van deze zondag, Rob Goossens, is iemand die veel mensen zullen associëren met mediarelletjes. Omdat hij ze zelf veroorzaakt of omdat hij ze van commentaar voorziet. Bijvoorbeeld als deskundige aan de desk van RTL Boulevard of in zijn columns voor Veronica Superguide. Ooit was hij politiek en financieel journalist bij onder andere het Parool en de Telegraaf. Inmiddels ligt zijn werkterrein op het gebied van de media en was hij jarenlang mediajournalist voor de Telegraaf. Rob Goossens, welkom. Goedemiddag. Goed dat je er bent. Je bent deze zomer ook volop in beeld als kandidaat van De Slimste Mens. Ja. Ja. Sterker nog, je doet mee aan de finale week. Ja, ik heb er niks over gehoord van de redactie, maar ik denk dat ze het niet heel leuk hebben gevonden dat ik op een gegeven moment zei, ja jongens, ik zit in de finale week. Want uiteindelijk, dat wordt pas aan het eind van alle reguliere afleveringen bekendgemaakt. Maar het is een kwestie van wiskunde. Want ze kijken eerst naar het aantal gespeelde afleveringen, dan het aantal gewonnen afleveringen en dan het totaal aantal verzamelde punten, als er dan nog geen uitsluitsel is. En ik had er 7 gespeeld en 5 gewonnen, wat dusdanig hoog was dat het onmogelijk was op het moment dat ik eruit ging, dat er meer dan 3 mensen nog beter zouden scoren. Ja, en er zijn 5 plekjes in de finale week. Dus ik dacht van, weet je, ik kan nu wel net doen alsof ik niet in de finale week zit, terwijl alles al opgenomen is. Maar ik kan ook gewoon tegen mensen zeggen van, nou, je kunt het uitrekenen, maar kan je ook de moeite besparen. Ik kom op zijn vroegst op dinsdag in de finale week weer terug. En ik zal sowieso in de finale week te zien zijn. Ja, de code had je een beetje geschonden eigenlijk. Maar je vond die code onzin. Nee. Ik vind die code zeker geen onzin. Maar ik vind het wel. Ik vind het moeilijk dat er dingen niet echt zijn die mensen thuis als echt beschouwen. Dus mensen die op straat zeggen succes vanavond, terwijl jij denkt van ja, sorry, maar ik heb dit echt al 2 maanden geleden opgenomen. Daar heb ik wat moeite mee. Dus ja. Dan denk ik van, kijk, het is ook weer geen geheim dat het is opgenomen. Nee. Ik snap dat je het spelplezier niet moet bederven door kennis weg te geven die je alleen maar kunt hebben op het moment dat je bij die opnames was. Maar los daarvan denk ik van ja, moeten we er ook niet al te spastisch over doen. Nee, dus jij weet inmiddels of jij die slimste mens bent geworden, maar dat ga je natuurlijk niet zeggen. Zeker niet. Dus dat ga ik ook niet vragen. Dat zou de code schenden. Dat zou ik ook. Als ik daarvoor geëxecuteerd zou worden, dan zou ik dat volkomen begrijpen. Er wordt ook weer gevoetbald op deze zondag. Richard van der Made bij het duel FC Groningen-FC Volendam. Ja, ben je er een beetje klaar voor het nieuwe seizoen? Ja, ik heb er vooral heel veel zin in met deze prachtige weersomstandigheden. Een mooi stadion, de Euroborg in het hoge noorden in Groningen. Het stadion ongeveer voor driekwart bezet. FC Volendam, de spelers onder leiding van trainer Wim Jonk komen nu het veld op. Volendam dat weer terugkeert in de eredivisie na 13 jaar. En de afgelopen week een positieve impuls gekregen met de rentree. Terug na 7 jaar bij zijn jeugdliefde Henk Veerman. Hij is weer Volendammer. Begint wel vanmiddag op de bank. De andere aanvaller, Robert Muren, staat wel in de spits van FC Volendam. Dat Muren en Veerman dat een gevreesd koningskoppel gaat worden dit seizoen bij de promovendus. Maar dat moeten we allemaal nog afwachten. En afgelopen donderdag was er natuurlijk ook al de komst van Karel Eiting. Straks meer, ook over FC Groningen. De spelers gaan klaarstaan onder leiding van scheidsrechter Joey Kooi. Veel plezier, Richard. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Rob Goossens, geboren op 29 december 1990 in Eibergen. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit zie ik als mijn grote kracht. Mijn totale schaamteloosheid. Een memorabel moment in mijn carrière was het moment dat... ik zo waar alle pleinen herkende in een galerij in De Slimste Mens. Als ik terugdenk aan mijn kinderjaren, dan zie ik... een jongen die niet heel goed wist wat hij met zichzelf en het leven aan moest. Dit was een heftig moment in mijn leven. Het moment dat ik toch mijn VWO-diploma haalde. Dit vond ik een boeiend onderwerp om over te berichten. De val van kabinet Rutte 1. Dit zie ik als een van mijn slechte eigenschappen. Dat ik veel te snel me laat ergeren door dingen die eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn. Van deze uitlating heb ik wel een beetje spijt. Geen enkele. Dit is me opgevallen sinds ik vader ben. Hoe eenvoudiger het leven wordt als je heel erg druk bent. Groningen of Volendam? Groningen. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Hoe eenvoudig het leven wordt als je vader bent? Ja, als je druk bent. Als je druk bent met het vaderschap? Ja, en dat... ja, misschien als je het over 3 weken had gevraagd, had ik wat anders gezegd, hoor. Maar het... mijn vriendin is sinds deze week weer aan het werk gegaan. En mijn dochter is nu 7 maanden oud. Dus ze is wat langer thuis gebleven. Dat had er ook mee te maken dat we nog geen kinderopvang hadden. Nou, we kregen in mei het bericht van... Mia mag per 1 augustus naar de kinderopvang. Dus wisten we van, nou, dan kan mijn vriendin ook weer aan het werk. Ja, als data-analyst vertelde je net. Precies, tijdens, ja. Reclame. Ja. En Mia is nu 3 dagen de deur uit. En mijn vriendin is 5 dagen de deur uit. Maar hiervoor had ik toch wel een beetje de luxe dat ik weliswaar aan het werk was, maar dat ik gewoon mijn 2 vrouwen thuis had die, ja, de gaten konden dichtlopen. En die luxe die valt nu weg. Want ja, ik kan niet nu denken, nou weet je, die afwasmachine die ruimt zichzelf wel uit. Want Veronica werkt harder dan ik. Dus ineens moet je van alles. En ik merk nu dat als je weet van oké, alles gaat naar de shit als ik het nu niet doe, dat je het gewoon gaat doen. Dus er zijn minder excuses om uit te stellen. En ja, ik vond afgelopen week wel druk, maar in zijn drukte dus best wel rustig. Ik vroeg Groningen of Volendam. En toen zei je heel resoluut Groningen. Ja. Wat is jouw band met Groningen? Ja, het grote toeval wil dat FC Volendam de eredivisieclub is waar ik het dichtst bij woon. Ik woon in Monnikendam, dus 8 minuten met de auto of een kwartiertje op de fiets. En ik ben bij het Volendamstadion. Maar ik ben in mijn als kind ben ik door een vriend van mijn ouders naar zijn voetbalclub ooit meegenomen. En dat was FC Groningen. En mijn ouders hebben zelf helemaal niks met voetbal. Nou willen we dit verhaal heel uitgebreid horen, maar er is... want je bent de fan van Groningen, er is gescoord. Oh, door wie, Richard? Ja, en voor FC Groningen, Cyril Nkonge maakt al heel vroeg de 1-0. En het thuispubliek veert op. Dit is wat ze dit seizoen willen zien bij FC Groningen. Aanvallend voetbal, lef, doelpunten. En Cyril Nkonge, die al zo opviel in de voorbereiding, 9 doelpunten maakte. Schiet vanaf 1 meter of 20 recht voor het doel. En de keeper van FC Volendam, Filip Stankovic, kan er niet bij. De bal verdwijnt laag in het hoekje. En zo staat FC Groningen tegen FC Volendam 1-0. Goed, hier zit een blijer op, Goossens. Dit is een mooi begin. Jij bent volop in je verhaal hoe het zit dat jij zo'n fan van Groningen bent. Ja, dus mijn ouders hebben niks met voetbal en mijn broers eigenlijk ook niet. En die vriend van mijn ouders heeft mij ook uit een soort van medelijden voor mijn verjaardag, mijn 9e verjaardag, naar FC Groningen meegenomen. En dat was nog in het oude Oosterparkstadion. Tegenwoordig is er het super deluxe Euroborgstadion. Maar ja, dat was nog zo'n stadion waar de pislucht je tegemoet kwam. Ja. En er zitten altijd wel wat mensen in het vak waarvan je denkt van, nou, eigenlijk had je misschien wel in het gesticht thuis gehoord. En ja, ik vond het fantastisch. En die magie die heeft me sindsdien niet meer losgelaten. Dus het leven wordt daar dan weer niet makkelijker van. Want ik heb 2 seizoenskaarten bij Groningen. Maar ja, het is 2 uur rijden. En op een dag als vandaag lukt dat gewoon niet. Want dan zit je 2 keer zo lang in de auto als dat je in het stadion zit. Dus helaas mis ik een hoop thuiswedstrijden. Maar ik kijk in principe wel alles. Maar spelen natuurlijk ook een keertje tegen Volendam in Volendam. Precies. Ja, dus dan ga ik zeker. Maar sowieso, ik ben voetballiefhebber. En als Volendam tegen, laten we zeggen, Sparta gaat spelen, dan denk ik dat ik ook wel een kaartje ga kopen. Ja, maar het grappige is dat als deze vriend van je vader je meegenomen had naar een andere club, had het net zo goed die club kunnen worden. Ja. Zo eerlijk moet je zijn. Ja, maar dat is uiteindelijk ook de willekeur van het fandom, het supporterschap, denk ik. Door hoeveel klasgenootjes had ik wel niet die voor Ajax waren. Omdat wij toevallig van de leeftijd zijn dat de eerste voetbalindruk was dat Louis van Gaal de Champions League in de lucht hield. Als we 5 jaar jonger waren geweest, 6 jaar, 7 jaar jonger, dan was het Pierre van Hooijdonk met de UEFA Cup geweest. En dan was de hele klas voor Feyenoord geweest. Dus die willekeur die zit erin. Maar ja, dat zullen wij als voetballiefhebbers natuurlijk never nooit toegeven. Ik ben in gesprek met Rob Goossens, entertainmentdeskundige voor onder andere RTL Boulevard en Veronica Superguide. Voorheen mediajournalist van de Telegraaf. Ja, je staat bekend om je ongezouten meningen. Die poneer je met bravoure. En daar krijg je regelmatig BN'ers mee in de gordijnen. Een jongen uit Eibergen die nooit de droom had eigenlijk in de media terecht te komen, maar er nu wel degelijk middenin zit. Dit uur de levensloop en de persoonlijke motieven van Rob Goossens. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Laten we eens even beginnen bij het heden. Deze zomer ben jij te zien in De Slimste Mens. En dat is om allerlei redenen niet onopgemerkt gebleven. Goedenavond en welkom bij deze 20e editie van De Slimste Mens. Met vanavond in dit jubileumseizoen als uitdager in de studio Rob Goossens. Wat weet u van Taiwan? Taiwan wordt door China gezien als onderdeel van China, maar is een onafhankelijk land. Taipei is de hoofdstad, heeft een enorme elektronica-industrie, is een eiland pas. In dit verband is het wel interessant om eventjes met Rob te praten over zijn plannen om ook een opvoedboek te schrijven. Als ik nou een boek schrijf met de titel Halina Rijn worden, en dan elke hoofdstuk iets dat Halina Rijn kenmerkt, en wat je dus moet doen om je kind uiteindelijk Halina Rijn te laten worden, maar dan met het idee dat als je dus dat allemaal omdraait, dat je in ieder geval voorkomt dat je kind wordt zoals Halina Rijn. Oké, zeg het mij. We zien hier Harry de Winter, die te gast is in het eigen programma Wintergasten, maar ze voor 1 keer liet ondervragen door Jeroen Pauw. En dat was omdat Harry de Winter een hersentumor heeft en weet dat hij gaat overlijden. En jawel, Rob is de slimste van de dag met 450 seconden. Ja, de slimste van de dag. Je was al een paar keer eerder, we gaan straks in op die dingen die langs zijn gekomen. Je was al een paar keer eerder gevraagd en nu heb je ja gezegd. Nou, ik was 1 keer eerder gevraagd. 1 keer eerder gevraagd. Ja. Waarom heb je nu ja gezegd? Omdat ik het er de tijd voor vond. Namelijk? Nou ja, kijk, het is een spelletje en het is een leuk spelletje om mee te doen. Maar je weet ook, mensen thuis gaan wat van je vinden. En ik dacht van, ik had blijkbaar het vertrouwen toen ik een paar jaar geleden gevraagd werd dat mensen later iets beter zouden weten wat ik wil. Of wie ik ben. En ik gunde de kijker die kennisvoorsprong, dat ze al iets van me wisten en daardoor daarna een vollediger beeld zouden krijgen. Dus ik had gewoon zoiets van, nu weten mensen wel een beetje wie ik ben. En nu ben je BN'er genoeg, om het maar zo te formuleren? Ja, en BN'er is natuurlijk een heel rekbaar begrip. Ja, nou, dan ben je toch onderaan de ladder. Maar ik denk wel dat ik BN'er ben, ja. Ja, en dus wil je eigenlijk laten zien een andere kant van jezelf? Niet eens. Nee, want ik laat waar ik ook sta of zit altijd mezelf zien. Mm-hmm. Maar ja, het ene programma haalt gewoon ja, jezelf op een net iets andere manier naar boven. En wat ik heel apart vond, maar ook wel weer leerzaam. Mensen die vonden dat ik heel anders overkwam in Vandaag Inside dan bij RTL Boulevard, terwijl ik daar niks anders deed. Maar gewoon vanwege de sfeer van het programma. Ja, en De Slimste Mens is weer een ander programma. En het eerste ja, grote niet-live programma dat ik doe, waarbij je dus ook maar je moet afvragen wat er van je overblijft als erin geknipt wordt. Dus dat was ook weer anders. En ik dacht van, ik durf het wel aan. En als mensen me dan stom vinden, dan ben ik waarschijnlijk ook stom. Ja, is dat zo? Is dat het? Ja, zo simpel is het wel. Ja. Nou ja, want je zei, mensen gaan van alles van me vinden. Ben je daar gevoelig voor? Nee. Nee, schaamteloos noemde je net zo. Ja, precies. Dus ik vind het leuk om mensen te vermaken met wat ik vind. En in ruil krijg ik wat mensen van mij vinden. En dat vind ik over het algemeen ook vermakelijk. Want je hebt wel eens gezegd, ik geloof dat 70% mij irritant vindt. Ja. En dat vind je vermakelijk? Ik had liever gehad dat iedereen me leuk vond. Maar het is niet iets waar ik van wakker lig. En die irritatie zelf vind ik niet vermakelijk, maar de manieren waarop mensen dat uiten, dan weer wel. Dus mensen van wie ik weet, omdat ze bijna elke boulevarduitzending lopen te zanen op sociale media, die dan bij De Slimste Mens na de eerste aflevering die ik won zeggen van, ik kreeg ook wel erg makkelijke vragen. En dan steeds stiller worden, omdat één keer inderdaad je met geluk kunt winnen, maar 5 keer winnen en 7 keer overleven, daar heb je iets meer dan geluk voor nodig. Zegt hij met enige trots. Ja, natuurlijk. Ja. Mag het even. Heel eventjes de rel die ontstond naar aanleiding van dit fragment, wat we ook hoorden. Halina Rijn, hè, actrice. Jij zegt dus, ik ga een opvoedboek schrijven met tips hoe word je Halina Rijn, om uiteindelijk te zorgen dat als je dat dan niet doet, dat je kind niet wordt als Halina Rijn. Vervolgens kwam daar een column over, kwam een enorme rel en jij twitterde, eigenlijk was het een manier om te zeggen dat ik Halina Rijn haat. Ja, en ik moet zeggen, het woord haat, dat is heel letterlijk genomen. En dat had ik eigenlijk niet moeten gebruiken, omdat ik haar niet zozeer haat. Ze zit gewoon heel hoog in mijn irritatiefactor. Dus dat is wat ik eigenlijk in de openingsrubriek ook al zei. Ik kan me te snel ergeren aan dingen die niet ter zake doen. En daar is Halina Rijn dat is één van. En hoe lang duurt het voordat jij op send drukt? 3 milliseconden. Dus het woord haat is eruit voordat je daar eigenlijk over nagedacht hebt? Ik vertrouw mezelf wel goed genoeg om te weten van de kans dat ik iets verstuur en dat ik daarna echt nachten wakker lig omdat ik het misschien anders had moeten formuleren, is niet zo groot. Natuurlijk komt het wel eens voor dat ik denk van, hier staat nog een spelfout. Hier staat haat waar ik ergernis had moeten gebruiken. Ja. Maar dat zijn dingen, weet je, die imperfecties, daarvan vind ik wel, die horen we een beetje bij het leven. Jou interromperend, want daar kwam natuurlijk een reactie van Halina Rijn. Ja. Hè, dat woord haat, dat is natuurlijk een heftig woord. Ja. Dus jij zegt nu, het is ergernis. Dus het is natuurlijk totaal ander gevoel, hè? Ja. Ja. Dus ik vroeg net, heb je wel eens ergens spijt van? Toen zei je nee, nergens van. Maar eigenlijk van het woord haat heb je wel spijt. Nee, heb ik geen spijt van. Nee, want uiteindelijk wat er gebeurt is dat fragment dat leidt tot wat mensen die daarover twitteren. En die tweets, ik heb op een van die tweets dus gereageerd. Want het woord haat is in de uitzending van De Slimste Mens helemaal niet. Nee, weet ik, dat gekomen. Is in een tweet, heb jij dat gezegd. En vervolgens is er een website die een meester is in dingen net die bijna helemaal uit context trekken, maar dat ze nog net binnen de context zijn. En daar worden mensen heel boos over. Maar jij gebruikt toch gewoon het woord haat? Laten we wel wezen. Ja. Ja. Dus jij zei, dat had ik niet moeten zeggen. Want dat is inderdaad, dat bedoelde ik eigenlijk niet. Ik zeg, ik had beter het woord ergernis kunnen gebruiken. Ja, maar spijt heb je dan niet? Nee. Heb jij gereageerd op haar eigenlijk? Want zij gaf aan, ik ben gekwetst, ik vind het onaangenaam. Heb je contact gezocht? Nee. Nee, dat heb ik met Harry de Winter wel gedaan. En wat maakt dat je Harry de Winter, want je had een aantal vragen, ook in De Slimste Mens, die klopte niet. En daar kwam ook een enorme rel over. Daar heb je wel contact mee. Wat maakt het verschil? Nou, dat ik iets heb gezegd over mijn ergernis voor een bepaald persoon. Dat is verder niet persoonlijk. Ik heb haar niet gebody-shamed of weet ik veel wat. Maar je hebt gezegd dat je haar haat. Ja. Nou ja, er zijn zoveel mensen die dagelijks roepen op Twitter dat ze mij haten. Mm-hmm. Als je daar wakker van ligt, dan moet je echt een ander vak zoeken. Ja, maar zij is niet iemand die zegt op Twitter dat ze mensen haat, toch? Dus in die zin... Nee. Maar zij heeft wel, want de ergernis die is een beetje... Die was al ontluikend toen zij op een gegeven moment in een column vertelde over een zeekoe in het vliegtuig. Dat was echt respectloos richting iemand die op geen enkele manier om spotlights had gevraagd. Halina Rijn vraagt om de spotlights. En dat betekent ook dat je af en toe niet helemaal gelukkig wordt van een mediaverslaggevertje over je heen kunt krijgen. Vind jij dat je alles kan zeggen? Want ik heb hem natuurlijk even ingelezen op wat jij allemaal zegt. Hè? Ik bedoel, over Rachel Hazes zeg jij dat ze over 20 jaar nog steeds met het lijk van André Hazes loopt te zeulen. Mark-Marie Huibrechtse, Aaf Brand Corsius, die vergelijk je met Stalin en Pol Pot. Hoezo, denk ik dan? Hoezo? Wat maakt dat je dat doet? Nou ja, ik heb Mark-Marie Huibrechtse en Aaf Brand Corsius niet met Stalin en Pol Pot vergeleken. Er was een polletje, een online enquête. Wie vind je leuker, Aaf Brand Corsius of Mark-Marie Huibrechtse? Ja, dat vind ik geen keuze, want ik vind ze allebei niet leuk. Nee, dus, en dan zeg jij, het is een keuze tussen Stalin en Pol Pot. Ja, die ik ook allebei niet leuk vind. Ja. Maar waarom? Waarom heb je wat zit er in jou dat jij op die manier wil communiceren? Want het is best vilijn, nietwaar? Zou je kunnen zeggen. Nou, maar eigenlijk zou ik zeggen, misschien moet jij die vraag wel beantwoorden. Wat denk jij in mij te zien waarom ik op die manier wil communiceren? En dat is interessant. Waarom zou ik daar gedachten over moeten hebben en niet jijzelf? Nou, omdat ik het mij vrij weinig, hoe moet je dat zeggen? Het geeft mij geen kick of zo. Ik vind het leuk om mijn mening over dingen te geven. En ik vind het leuk om gesprekken aan te jagen. Mm-hmm. Maar voor de rest, het is niet zo dat ik denk, oh, wat ben ik weer stout bezig. Ik ga nu dit en dat twitteren. Nee, er zijn ook dit soort tweets geweest waar helemaal niemand op gereageerd heeft, die ik ook binnen 3 seconden weer vergeten ben. Mm-hmm. En... Nee, maar het is toch een keuze om je op die manier te afficheren, om die woorden te gebruiken. Het is... Toch? Het is toch? Ja, maar het is ook. Het is uiteindelijk. Het is niet de hele Rob Goossens. Wat zei je? Het is niet? Het is niet de hele Rob Goossens. Mm-hmm. Ik bedoel, ik denk niet dat jij nu het gevoel hebt dat je tegenover iemand zit die maar de hele tijd bezig is om woorden te vinden om mensen te beledigen. Nee, niet nu. Maar nu zit je hier ook als gast. Is dat anders dan dat je op Twitter of als deskundige bij RTL Boulevard je mening geeft en jij weet dat dat aandacht krijgt? En dat clickbaits krijgt, et cetera. Ja. Het is natuurlijk een keuze om het lekker stevig aan te zetten. Dat is toch een keuze? Je kan toch ook een heel andere formulering gebruiken? Ja, maar is het een keuze om het te doen of om het niet uit de weg te gaan? En voor mij is het meer dat laatste. Kijk, er zijn genoeg mensen in Nederland die echt bezig zijn met dingen roepen, omdat ze weten dat het een schokgolf teweeg gaat brengen. Ik vind Marianne Zwagerman daar het beste voorbeeld van. Dat is eigenlijk een volksmenner in de positieve zin des woords. Zij weet inmiddels waar mensen op reageren. En bij haar heb ik heel vaak het gevoel dat zij iets zegt, niet zozeer omdat het echt haar mening is, maar omdat ze weet van oké, dit gaat het lekker doen. En ja, er zijn zoveel uitzendingen van Boulevard dat ik zeg dat ik een programma gewoon leuk vind, of dat ik daar eigenlijk niet echt een mening over heb. Maar het zijn wel de 0-sterren recensies en de 5-sterren recensies die de meeste aandacht trekken. Dat is in NRC Handelsblad zo. En dat is ook in RTL Boulevard zo. En ja, jij slaat nu aan op een paar 0-sterren recensies. Maar ja, dat is niet het hele verhaal. En, ja, en ik ben 0-sterren niet... in de zin van ze zijn niet chic, bedoel je? Nou ja, zou je kunnen of zeggen. Of ze getuigen niet van veel historisch besef, ik noem maar wat. Dus het is niet, je bent er niet trots op die 0-sterren recensies van jezelf dan? Bedoel je dat? Oh, nou, ik ben dat niet. Nee, dus nul ster als in... daarin zie ik mezelf als de recensent. Soms vind ik iets fantastisch en dan geef ik 5 sterren. Soms vind ik iets niks en dan geef ik het 0 sterren. Nou, en Aaf en Mark-Marie, die geef ik 0 sterren. En dat valt op. Ja, een 3-sterren recensie is gewoon vlees nog vis. Ja, als ik ze allebei prima had gevonden, maar verder niks, dan hadden wij het niet over Aaf en Mark-Marie gehad. Nee, precies. Dus het gaat om dat er reuring ontstaat, dat er iets gebeurt. Ja, maar dat is niet zozeer omdat ik dat aanwakker, maar omdat dat gewoon het gevolg is van het feit dat ik niet bang ben om te zeggen, ik vind dit niks. Maar ja, het is niet zo dat ik de hele dag alles maar helemaal niks aan het vinden ben. We gaan heel even naar Groningen, want daar wordt gespeeld door jouw lievelingsclub. Groningen namelijk tegen Volendam. Richard, wij zijn benieuwd. Ja, en die club staat nog altijd voor met 1-0. Die vroege goal al na 3 minuten van Engonke. Beide ploegen doen niet zo heel veel voor elkaar onder. 19e minuut. FC Groningen krijgt een corner nu aan de linkerkant van het veld. Die bal zal indraaien met de rechtervoet. Wordt weggekopt in het centrum van de verdediging bij Volendam centraal. Billy van Duyl, een ras-echte Volendammer. 16 jaar jong, is daarmee de jongste speler in de Eredivisie dit seizoen. De bal nu door Volendam over de zijlijn getikt. En dat betekent dat FC Groningen mag gaan gooien. Groningen dat ook een tweede grote kans kreeg via Strand Larsen. Na goed werk van Suslov. Maar ook Volendam was gevaarlijk met een heerlijk schot van Antonucci. Dat nog uit de hoek werd getikt door Michael Verrips. Zocht de verre hoek. Dat lukte net niet. Volendam dat het beste aardig doet hoor. In de eerste 20 minuten die inmiddels bijna gespeeld zijn hier in de Euroborg. Karel Eitink direct een basisplaats opgeleid bij Ajax. Een goede bekende vanuit de jeugd jaren geleden van Wim Jonk. De trainer van Volendam speelde bij Huddersfield Town. Maar was dat niet echt gelukkig. Is pas binnen, paar dagen, 2 trainingen. Maar direct in de basis van FC Volendam. Dat nu de bal heeft met Brian Plat. Er wordt wat druk gezet door FC Groningen. Het is tot nu toe weinig lange ballen. Positiespel, laag over grond. Dat is wat beide ploegen voorstaan in deze wedstrijd. In het zonnetje in Groningen is het 0-0. 1-0 natuurlijk voor FC Groningen via Engonke al na 3 minuten. Ik ben in gesprek met Rob Goossens. Bij RTL Boulevard ben je een veelgevraagd deskundige. Je duidt het entertainmentnieuws. Deze week ook achter de desk. Het ging over de mogelijke scheiding van Nick en Simon. En dan zeg je dit over. De geruchtenmolen draait vandaag over uren. Nick Schilder en Simon Keizer zouden genoeg van elkaar hebben en allebei hun eigen weg kiezen. Nick en Simon is binnenkort niet meer. Hey, jongens, ik kan wel huilen. De belangrijkste reden lijkt toch te zijn wat in de beste huwelijken kan gebeuren, namelijk sleur. Pak maar mijn nog los van het feit dat ik de fans nu al succes wil wensen met kaartjes kopen voor de goeie van de twee. Want wie is ook weer Nick, wie is ook weer Simon? Het zou natuurlijk ook kunnen dat ze niet helemaal uit elkaar gaan, maar dat het een soort latrelatie wordt. Waarbij ze wel los van elkaar dingen doen, maar dat ze ook samen op het podium blijven staan. Ja, je zit heel geconcentreerd te luisteren. Ja, ik ben nu eigenlijk aan het proberen mijn eigen voetbaltrainer te zijn. Ja. Ik ben dan toch ook aan het luisteren van oké, hoe vind ik dat ik het heb aangepakt? En? Nou, kijk, ik snap heel goed de dingen waar je net op aan druk was, die snap ik allemaal heel goed. Maar dit is zo'n voorbeeld. Het is dat we het er nu over kunnen hebben, anders dan had niemand het gemerkt, maar op de dag dat ze bekend maakte, oké, er zijn soloplannen, stond het internet bol van de verhalen, geruchten over vreemdgaan van één van de twee voornamelijk, maar uiteindelijk ook verhalen over de ander. En het was heel gemakkelijk geweest om bij Boulevard te zeggen van nou, het lijkt er toch sterk op dat Nick van Simon af wil. Want Simon is een notoire vreemdganger en die haalt het hele imago van die twee onderuit. Dat was een veel sappiger, lekkerder verhaal geweest. Maar ik weet het niet of dat de achtergrond is. Ik denk wel te weten dat het leven ook weer niet zo overzichtelijk is dat je op basis van dat soort dingen zulke drastische keuzes maakt. En vervolgens zijn er dan kijkers boos die zeggen van hey Rob, heb jij die berichten allemaal niet gezien? Ja, ik vind die berichten gewoon niet zo boeiend. Kijk, als de vrouw van Simon er een mening over heeft en dat laat ze weten, ja, dan wordt het weer interessant. Maar tot dat moment vind ik dat het te sensatiebelust is op het moment dat je dat onderdeel maakt van in feite een professionele break-up. Kortom, jij bent wel degelijk discreet, bedoel je. En als er dingen niet waar zijn, of in elk geval nog niet bevestigd, dan ga je daar ook niet over speculeren? Ik zou discreet te veel eer voor mezelf vinden. Ja. Maar ik maak daarin wel absoluut een morele afweging. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, en welke is dat dan? Wat gaat er in jouw hoofd om? Wat maakt... Nou, ik ga geen dingen roepen waarvan ik denk dat het waarschijnlijk niet waar is of misschien niet waar is. En in dit geval, ja, nou, misschien is het wel waar dat Nick van Simon af wil omdat hij Simon stom vindt of om dingen die buiten het zingen om gebeuren. Maar ja, ze zijn ook al 18 jaar een duo. En het zijn niet de eerste die gewoon op een gegeven moment, ja, weet je, een colafles die je te lang in de koelkast laat staan, gaat ook de prik af. Wat boeit jou zo aan dat entertainmenthoekje? Ja, helemaal niks en alles tegelijkertijd. Ja, licht toe. Nou ja, het is natuurlijk een wereld die er eigenlijk niet toe doet. Als er vandaag een bom op Hilversum valt, dan verandert er heel weinig in de wereld. Mm-hmm. Maar het is wel een wereld die we nodig hebben, omdat we het fijn vinden om ons te spiegelen aan mensen, af te zetten tegen mensen, erover te praten. En Dat fascineerde mij. En het trok me niet. Het is mijn hoofdredacteur bij de Telegraaf geweest, Paul Jansen. Die zei van, Rob, volgens mij moet jij als mediaverslaggever naar Hilversum. En pas vanaf dat moment ben ik serieus erover gaan nadenken van, is dat iets dat ik zou willen, dat ik zou kunnen? En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, in eerste instantie was mijn antwoord op, zou ik het willen? Nee. En op, zou ik het kunnen? Ook nee. Ik ben het gaan doen omdat Paul uiteindelijk zei van, joh, weet je, als het echt niks wordt, dan ben je te belangrijk voor de krant om je te laten gaan. Dan vinden we echt wel weer een nieuwe plek voor je. Mm-hmm. En wat vind je dan nu waardoor je denkt, ja, ik vind het nog steeds leuk? Dat ik nu merk hoe fijn mensen het vinden als je ze een, ja, hoe moet je het zeggen, een kontje geeft in het er ook iets van vinden. Want mensen die luisteren echt niet naar wat ik bij Boulevard vertel, omdat ze per se willen horen wat ik ervan vind en dat dan ook automatisch vinden. Maar ik breng nieuwe argumenten en ik vertel dingen op een bepaalde manier, dat mensen thuis daarover verder kunnen praten. En het is maar entertainment, maar ik vind het wel heel goed dat mensen thuis over dingen praten, over dingen discussiëren. Ja, is het goed om, want je noemt het een kontje geven om te praten met elkaar bij het koffiezetapparaat over Nick en Simon? Ja. Of over Rachel Hazes, of whoever. Nou ja, en in dit geval, omdat het tot afleiding leidt. Wat is daar dan zo leuk aan? Of belangrijk? Ik bedoel, Nick en Simon hebben superveel fans. Mensen vinden er wat van dat die twee misschien wel uit elkaar gaan. Mensen die hebben een idee over of ze zo meteen wel naar die concerten willen. En of ze dan naar concerten van Nick willen, of van Simon, of van allebei. En of ze dan ook nog samen dingen mogen doen, of dat ze eigenlijk echt uit elkaar moeten. Maar ja, mensen hebben ook op internet dingen over vreemdgaan voorbij zien komen. En ik denk dat door die uitzending van Boulevard er ook mensen zijn die overdag nog dachten van, nou, Nick die is helemaal klaar met die vreemdganger, die 's avonds dacht van, ja, misschien is het ook weer niet zo spannend. En zijn ze gewoon een beetje klaar met elkaar zonder dat er sprake is van ruzie. En waarom is jouw mening, want je geeft natuurlijk ook heel vaak een mening, waarom is die relevant eigenlijk? Die is niet relevant. Nou ja, is dat zo? Want je staat ermee op televisie, toch? Ja. En waarom wordt die dan relevant bevonden? Omdat het fijn is voor mensen dat het feit dat ik bij Boulevard regelmatig mijn mening geef, een soort van een continu wordt. Mensen die een beetje kunnen inschatten wat ik vind. En misschien toch ook niet. Ik denk dat ik betrekkelijk onvoorspelbaar ben in mijn mening. Dat mensen dat toch wel interessant vinden en ze aan het denken houdt. Maar ja, uiteindelijk heeft iedereen in Nederland een kont gehad en een mening. Ja, ik vind het veel interessanter als iemand gitaar kan spelen, bijvoorbeeld. Dan wat jij kan? Nou ja, een mening geven kan iedereen. Ik denk wel dat ik mijn mening bovengemiddeld goed onder woorden kan brengen. Ja, je bent wel bespraakt. Ja, maar de mening aan zich is ook weer is niet relevanter dan die van wie anders. Relativeer je jezelf dus. Ja. Terug naar dat jongetje in Eibergen, die dus helemaal niet zo nodig zijn, net die media inhoefde. Ja. Sterker nog, die, hè, als je terugdenkt aan je kinderjaren, dan zie je een jongen die eigenlijk niet zo goed wist wat hij moest met zichzelf en wat hij ook met het leven aan moest. Die ook, heb je eerder verteld in een interview, gepest werd. En ja. Waarvoor je uiteindelijk als kind van 11 naar een psycholoog werd gestuurd door je ouders. En waardoor je leerde je weerbaarder op te stellen. En vanaf dat moment je eigenlijk ongenaakbaar werd. Heb ik dat goed geformuleerd? Ja, op het woord gepest. Nou, want ik heb dat misschien toen zelf wel zo gevoeld. Maar dus als ik verhalen hoor van mensen die... Ja, die echt gepest zijn, dan valt het bij mij echt heel erg mee. Want wat deden ze bij Rob Goossens in Eibergen? Nou ja, kijk, een voorbeeldje. Ik zat op voetbal. En mijn voetbalteamgenootjes en ik zaten niet heel erg op één lijn qua interesses en zo. Maar ik was op een gegeven moment op een koude zaterdagochtend in een maillot op het voetbalveld verschenen met mijn broekje eroverheen. Nou, mijn teamgenootjes die vonden dat maar raar met een maillot. En toen iemand die heeft daar iets van gezegd. En toen heb ik gegrapt met, ja, maar ik moet zo meteen ook nog door naar de ballet. Wat natuurlijk helemaal niet waar was. En ik nam mezelf daarmee op de hak. Maar vervolgens werd erop gereageerd. En hebben ze de hele ochtend grappen over ballet gemaakt. En ik had daar gewoon in moeten meegaan. Want ik was het zelf gestart. Maar ik vond dat ineens vreselijk. En ik vond dat zo afschuwelijk. Dat ik na die wedstrijd niet naar huis ben gefietst. Maar nog een half uur huilend door het dorp heb gefietst. Totdat ik me weer sterk genoeg voelde om aan mijn ouders te laten zien. En ik heb medelijden met mezelf dat ik me zo voelde. Maar ik wil eigenlijk ook dat jongetje vertellen van... Hey, maar zo erg is het allemaal niet. En je was zelf dat grapje begonnen. En je kunt het ook ownen in plaats van dat je enorm aantrekken. Ja. Dus dat is wat ik bedoel. Maar ja, het is niet zo dat mijn schoolboeken in de fik werden gestoken. Of dat ik na school in elkaar geslagen werd of zo. Dus ik durf echt niet te zeggen dat ik gepest werd. Nou ja, je ouders vonden het in elk geval zo toch... Ja, naar om te zien dat hun kind daar last van had, dat je naar een psycholoog werd gestuurd. Dus... Ja, maar het pesten is natuurlijk niet. Het pesten is een probleem dat bij de andere kant opgelost moet worden. Mijn ouders die zagen dat er een probleem bij mij zat, mm-hmm. dat opgelost moet worden. Dus er was niet zozeer een pestprobleem, maar een weerbaarheidsprobleem. Ja, nee, natuurlijk. En, ja. Dus... en weet je, als ik dat dan lees en ik kijk naar hoe jij, ik noem maar wat waar we het net over hadden, Halina Rijn of wat dan ook. Dan denk ik, hoe kan het dat iemand die voelt hoe heftig het kan zijn? He, om op die manier benaderd te worden, dat die dat dan vervolgens bij anderen doet. Kun je me dat uitleggen? Nou, ik ben het daar gewoon 100% niet mee eens. Omdat er niemand is die ik met disrespect benader. En ook met Halina Rijn, als die gelegenheid zich zou voordoen... Zou ik een goed gesprek kunnen hebben over wat ik heb gezegd en wat ik voel. En wat ik net ook al aangaf, ik ben me er heel erg van bewust... dat die ergernis gaat over iets dat uiteindelijk niet ter zake doet... Maar, maar jij snapt niet dat ik een beetje voel, toch, als ik naar jou kijk, dat jij ook een beetje een pester bent op tv. Ik ben blij dat je het nu zo zegt, want het was wel het afgelopen half uur al de ondertoon die er niet uitkwam. Maar vind jij dat niet? Nee, dat vind ik niet. Nee. Nee, want jij ziet het als ik geef gewoon mijn ongezouten mening. Ja, en over alleen over mensen die ervoor hebben gekozen om die positie in het om leven zelf in te nemen. De publiciteit te leven en dan moet je dat hoge bomen vangen naar eenmaal veel wind. Ja, dat idee. Ja, en dan nog, daar zitten nog steeds gradaties in. Want een voorbeeldje, Dionne Staks is iemand die zich negativiteit veel meer aantrekt dan andere collega's in Hilversum. En ik heb op een gegeven moment een profiel over haar geschreven. En daar heb ik voor Veronica Superguide. Daarin heb ik een aantal mensen aan het woord gelaten die uitlegden hoe haar vakmanschap eruit ziet. Mm-hmm. En die terecht aanstipte dat Dionne Staks best wel een kijkcijferkanon voor NPO 1 is. Ze heeft inmiddels een serie over First Ladies gemaakt in Amerika die het wat minder deed, maar dat was een uitzondering. Maar in dat stuk van 1200 woorden stond één passage van 250 woorden van Johan Derksen, die op zijn Johan Derksens grootstap snel thuis vertelt dat hij haar een robotje met dikke tieten vindt of zoiets onbeschaamd. Allemaal dingen die ik zelf nooit zou zeggen en die wel in het verhaal stonden. En op zo'n moment kan Dionne Staks, hoor ik dan uit haar omgeving, eigenlijk al die mooie woorden niet meer lezen, omdat er één iemand die haar helemaal niet kent, die op geen enkele manier in de positie is om dat over haar te zeggen, iets lelijks over haar zegt. En waarom zou jij dat dan niet zeggen? Wat is er dan wat in zo'n opmerking zit waarvan je denkt, ja, dat zou ik nooit doen? Dat ik dat echt respectloos vind. En ik zie wat Dionne Staks kan. Mm-hmm. Ik weet dat zij niet vanwege puur haar uiterlijk haar televisiebaantje heeft. Ja. En ja, dan zou ik dat nooit over mijn lippen krijgen. We gaan naar Groningen, want daar wordt gevoetbald. Heerlijk, die wedstrijden zijn gewoon weer begonnen op zondag. Richard van der Made, praat ons bij. Ja, heerlijk in het zonnetje. 1-0 is nog altijd de voorsprong voor FC Groningen. Na ruim een half uur. FC Volendam heeft het best wel moeilijk. Was ook wel een beetje te verwachten. Na 13 jaar teruggekeerd in de Eredivisie. Jonge ploeg. Natuurlijk wel wat ervaring. Zeker voorin met Veerman en Muren. Veerman die afgelopen maandag terugkeerde op het oude nest, overgekomen van Utrecht, maar wel op de bank is begonnen. Daar is de 2-0, daar is de 2-0 inderdaad voor FC Groningen. En het is Strand Larsen die hem maakt op aangeven van Nkonge. Wat is dat toch een gevaarlijke aanvaller. Wat is hij snel en wat heeft hij ook een goed inzicht. Was de absolute uitblinker in heel veel wedstrijden in de voorbereiding van FC Groningen. En nu bedient hij op maat de Noor Jurgen Strand Larsen. En die drukt van dichtbij af. Geen enkele kans voor de Italiaanse doelman van FC Volendam, Filip Stankovic. En zo staat FC Groningen dus op 2-0. En zoals ik zei, Volendam heeft het dus lastig in deze wedstrijd. Moest ook de laatste 10, 15 minuten steeds verder terug. En dat wordt nu uitgedrukt in een tweede goal voor de ploeg van Frank Wormoed. FC Groningen leidt dus 2-0 tegen promovendus FC Volendam. Nou, de armen van Rob Goossens gingen omhoog bij die 2-0. Ja, laten we eens even naar het begin van jouw journalistieke carrière. Je was parlementair journalist voor het dagblad Spits. We hebben een fragment gevonden, een oud fragment uit 2012. Je wordt opgevoerd als PVV-watcher. En dat gebeurde in het radioprogramma Knooppunt Kranenbarg. Heisa is er bij de PVV. En omdat de hoofdrolspelers het zelf laten afweten, bellen ze jou. Het had zo'n mooie dag moeten worden voor PVV-leider Geert Wilders. Vandaag zou hij namelijk zijn gloednieuwe verkiezingsprogramma presenteren. Maar een tweet van PVV-fractielid Marcial Hernandez gooide roet in het eten. Hij schreef @GeertWildersPVV. Hierbij bericht ik je, mede namens Wim Kortenhoeven, dat wij per onmiddellijk uit de PVV-fractie stappen. Hernandez en Kortenhoeven, eerder vandaag zagen we ze al met tranen in de ogen. Ze zouden hier nu bij ons reageren, maar ze hebben ons net laten weten dat ze er helemaal doorheen zitten. Rob Goossens is PVV-watcher. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij schrijft onder meer voor Dagblad Spits. Wij waren erg verbaasd dat dit vandaag gebeurde. Jij ook? Ja, zeker. Ik zag wel aankomen dat er iets soortgelijks zou gaan gebeuren. Het was al bekend dat er waarschijnlijk mensen van de lijst af zouden gaan vallen die mogelijk dit soort dingen zouden kunnen gaan doen. Alleen wat totaal onverwacht was dat deze twee hebben besloten om, voordat ze überhaupt maar een hint hadden van waar ze op de lijst zouden komen te staan, al zeiden van Geert, u bekijkt het maar, wij gaan onze eigen weg. Dat is een oud fragment. Ja. Maar dat moet je even terugdenken, dit is dus 10 jaar geleden. Dus toen was ik 21, hè? Ja. En ik heb dat toen minder doorgehad. Maar dat is ook, weet je, pubers en jongvolwassenen, die denken sowieso natuurlijk dat ze de hele wereld aankunnen. Maar pas later ben ik me ervan bewust geraakt hoe bijzonder het was dat ik daar bij Spits binnenkwam, het vertrouwen kreeg, terwijl ik jonger was dan stagiaires. En ik had helemaal geen stage gelopen. Ik was van de middelbare school in Den Haag beland en vanuit Den Haag in de journalistiek beland. Ik vind het wel ja, en ik denk mensen die mij nu af en toe bij Boulevard zien, die herkennen me wel. Zeker. Ik bedoel, daar praat je ook natuurlijk al heel makkelijk. Het grappige is dat je natuurlijk ook een carrière had kunnen hebben als parlementair journalist. In datzelfde jaar, 2012 dus, ben jij op Prinsjesdag als parlementaire jonge journalist te gast bij Helco Span in het radioprogramma Casa Luna. Een wat merkwaardige Prinsjesdag die ik tegen het licht ga houden samen met Rob Goossens. Hij is een van de fairies. De jonge honden zijn dat onder de politieke commentatoren die het politieke panel vormen van NRC Next. Ja, fairies, dat verwijst natuurlijk naar Ferry Mingelen. En daarnaast schrijft hij ook voor de Spits en hij is ook nog actief als blogger. Kortom, hij laat van zich horen en dat doet hij vannacht ook in Casa Luna. Rob Goossens, goeienacht. Welkom. Goeienacht. Fijn dat je bent. Al heel jong werd je gegrepen door de politiek. Ja, dat was min of meer toevallig. Een klasgenootje dreigde uitgezet te worden. Ja, als waardige klasgenoten organiseer je dan acties. En met een paar anderen ging ik meedoen aan het Nationaal Jeugddebat. Want dan kon je een onderwerp aangeven. En we dachten van nou, dan gaan we daar het onderwerp asielbeleid op de agenda zetten. Nou, en toen bleek dat er een voorronde was. En ik was de enige van mijn klasgenoten die door de voorronde kwam. En het hele onderwerp asielbeleid is niet meer met ter sprake gekomen. Maar ja, sindsdien blijven hangen en van het een in het ander gerold. En voor je het weet ben je politiek verslaggever in Den Haag. Voordat we hierover doorpraten, heel eventjes naar Richard. Volendam doet iets terug. Het is 2-1 geworden, 38e minuut. Wim Jonk balt de vuist. Goed werk van Murkin, de linksback die opstoomt. En dan in de ruimte Derel van Michum ziet wegsprinten. En karakteristiek voor de vleugelspits van Volendam. Dan trekt hij vaak naar binnen en dan met zijn linker is hij gevaarlijk. Van Michum brengt de spanning terug in dit duel. 2 voor Groningen, 1 voor Volendam. Ja, Rob Goossens, je was een van de ferries. Ferries, ja. Ferries, ja. Ferry Mingelen. Ja, precies. Ja, ferries, ja. Met een F. Maar dat ben je niet gebleven. Nee. Of eigenlijk geworden. Ik ben blij dat je niet hebt teruggevonden dat ik een van de ferries was met Siewert van Lienen. Want dan hadden we het daar een half uur over moeten hebben. Daar hadden we geen tijd meer voor. Precies. Ja. Maar was dat niet iets waarvan je dacht, nou, dat zie ik eigenlijk ook wel zitten. Ja, tuurlijk. Nee, ja. Ik dacht als pubertje dat ik wel in Politiek Den Haag zou belanden, maar dat ik spindokter zou worden. Dat was eigenlijk mijn grote droom. Wat dat betreft een beetje bij toeval in de parlementaire verslaggeving beland. Ik heb nooit de intentie gehad om daaruit te gaan. Maar ik ben toen het PVV-kabinet, om het zo maar te noemen, dus Rutte 1 viel, ben ik gaan buitenspelen. Want daarna gingen de VVD en de PvdA met elkaar in zee. Nou, dat regeerakkoord, dat was ineens 100 keer zo dik. En het was heel duidelijk dat die twee elkaar zouden vasthouden tot het bittere eind. Ik dacht, dat is zo saai. Ik ga even wat anders leren. En dat was financiële verslaggeving. En uiteindelijk kwam je dus via die financiële verslaggeving bij de Telegraaf in de mediahoek terecht. Ja, omdat ik financieel leuker vond. En die combinatie, dus precies de baas was die de hoofdredacteur zocht voor een mediaverslaggever. En inmiddels dus te zien in De Slimste Mens. Wij dachten, jij wordt vast de slimste. Maar dat gaan we zien, want vanaf 22 augustus, ja, je straalt wel, als ik het zeg. En iedereen gaat je natuurlijk bellen nu, hè? Want je kan nu ook kandidaat zijn voor de Masked Singer of het perfecte plaatje, dat soort dingen. Zo gaat dat, zo ja. Gaat dat. Nou, we gaan het zien. Leuk dat je er was. Rob Goossens, dank. En vanaf 22 augustus, dus die finale week. Na het NOS-journaal van 1 uur ga ik praten met onze sportgast. En dat is vandaag Maarten van der Weijden. Winnaar van Olympisch goud. En met extreme sportprestaties probeert hij geld in te zamelen voor kankeronderzoek. We gaan erover praten. Graag tot zo. NPO Radio 1. Deze zomer doet Kunststof het een beetje anders. Onze presentatoren zijn met vakantie en worden waargenomen door 4 theatermakers. Wende, Eli den Boer, Erik Corton en Peter Pannekoek hebben hun eigen gasten uitgenodigd voor een zomeravondgesprek. Luister naar de NTR met Kunststof. Op NPO Radio 1. Deze week van maandag tot en met donderdag om 7 uur. Wie luistert, weet meer. Ik ben Sylvia Witteman en in mijn nieuwe boek Wat Heet lees je over mijn liefde voor ratelende roelkoffers, topless zonnen en incourante flesjes nagellak. Want ach, het is zomer. Wat Heet is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Ook

Er is een nieuwe lading graan vertrokken vanuit Oekraïnse havens, meldt de Oekraïnse minister van Infrastructuur. De vier schepen hebben samen 160.000 ton maïs en andere producten aan boord. Oekraïne is normaal gesproken een van de grootste graanexporteurs ter wereld. Maar door de Russische invasie van Oekraïne kwam de export stil te liggen. Vorige maand bereikten Oekraïne, Rusland, Turkije en de VN een akkoord. En sindsdien komt de graanexport weer op gang. De politie onderzoekt of er een verband is tussen een dodelijk ongeluk in Lekkerkerk en de vondst van twee doden in Zoetermeer. Gistermiddag botste bij Lekkerkerk een auto op een busje, frontaal. De bestuurder van de auto kwam om het leven. Volgens Omroep West was dat een inwoner van Zoetermeer. In zijn huis zouden twee doden zijn gevonden. Volgens buurtbewoners vrouw en zoon. De politie bevestigt alleen dat een verband tussen de gebeurtenissen wordt onderzocht. Aan een viaduct langs de A1 bij Stroe in Gelderland is vannacht een hakenkruisvlag opgehangen. De politie onderzoekt wie dat gedaan heeft. Het ophangen van een hakenkruisvlag is strafbaar. In de berm bij het viaduct in Stroe werden vannacht ook autobanden in brand gestoken. President Ouattara van Ivoorkust gaat gratie verlenen aan zijn voorganger Bagbo. De twee staan bekend als rivalen. Bagbo weigerde na de verkiezingen in 2010 te erkennen dat hij had verloren van Ouattara. En dat leidde tot een conflict met duizenden doden. Natuurorganisaties willen geen water bij de wijn doen als het om de stikstofplannen gaat. Organisaties als Greenpeace, het Wereld Natuurfonds en Natuurmonumenten zitten binnenkort om tafel met bemiddelaar Remkes en het kabinet. En ze zeggen tegen Nieuwsuur dat de stikstofdoelen niet mogen worden afgezwakt, wat sommige boerenorganisaties willen. Het NOS-journaal. Op de A27, ter hoogte van Nieuwendijk in Noord-Brabant, is vanochtend een auto gecrashed na een politieachtervolging. Volgens de politie werd er tijdens een deel van die achtervolging spook gereden door de auto. Twee van de drie inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De derde inzittende is opgepakt. Wat de aanleiding was voor die achtervolging is niet bekendgemaakt. Taiwan heeft gevechtsvliegtuigen en schepen uitgezonden als reactie op de Chinese militaire oefeningen rond het eiland. Volgens Taiwan is het een gepaste reactie op die oefeningen. Correspondent Gary van Pinksteren over de Taiwanese reactie. Taiwan heeft gezegd, het ministerie van Defensie heeft gezegd, ja, wat China nu doet is eigenlijk het simuleren van een invasie. Dus ze doen alsof ze het hele eiland, het eiland van Taiwan, dus het hoofdeiland, innemen. En ze worden daarin, wat Taiwan zegt, daar krijgen ze eigenlijk impliciet ook wel, is dat wat China zegt. Die zegt van we zijn in dat gebied inderdaad ongestoord aan het oefenen en het lukt ons heel goed. Maar Amerika zegt juist veel eerder van wat China hier doet is de status quo in het gebied veranderen. De status quo van Taiwan veranderen. De Chinese militaire oefeningen rond Taiwan begonnen afgelopen donderdag na het bezoek van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi aan Taiwan. Tientallen Belgische influencers hebben een waarschuwing gekregen dat ze een boete krijgen als ze hun persoonlijke gegevens niet openbaar maken. Sinds enkele maanden moeten alle ondernemers hun KVK-nummer, adres en e-mailadres op hun sociale media profiel vermelden. En dat geldt dus ook voor influencers. De online bekendheden reageren verontwaardigd en vinden de regels een inbreuk op hun privacy. Volgens de VRT kunnen de boetes oplopen tot 80.000 euro... of 4% van de jaaromzet. 7 over 1, het weer nog. Zonnig, later stapelwolken. Het blijft wel droog. Het is 20 tot 25 graden. En morgen verandert er weinig. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Voormalig lange afstandszwemmer en Olympisch kampioen Maarten van der Weijden is de laatste jaren vooral in de publiciteit gekomen door met extreme sportieve prestaties geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Een ziekte waar hij zelf van genas. Nadat hij eerder de Elfstedentocht zwom, probeerde hij afgelopen week 7 dagen achter elkaar te fietsen. Maar wegens zadelpijn moest hij zijn poging in het Guinness Book of Records te komen staken. Hij zit hier tegenover mij. Hoe is het zitten op die stoel? Nou, ik was heel snel klaar. Het was al op dag 2 klaar. Dus dat is inmiddels al wel weer helemaal hersteld. Ja? Doet geen pijn meer? Nee. doet geen pijn meer. Nee, maar zadelpijn is wel echt iets naars. Ja, natuurlijk. En ik fiets pas 2 jaar. Dit was een beetje een gok of ik daar in de buurt zou kunnen komen. En zadelpijn is ook niet iets waarmee je zomaar even doorfietst. Dus toen ik dat op dag 2 voelde aankomen, dacht ik, ja, dit ga ik echt nooit halen. Dus ik ga stoppen. Nee, want dat geeft wonden en zo toch ook? Ja, wielrenners hebben het over een soort van derde bal effect. Waarbij als je daar te lang mee doorfietst, moet je dat echt chirurgisch laten verwijderen. Nou, dat was het me niet waard. Nee, dat begrijp ik. Door de ogen van Richard van der Made volgen we komend uur de tweede helft van de voetbalwedstrijd FC Groningen, FC Volendam. Het staat daar nu 2-1. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Maarten van der Weijden, geboren op 31 maart 1981 in Alkmaar. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Yes. Dit zie ik als mijn grootste prestatie. Het inzamelen van ruim 13 miljoen euro... waardoor we met mijn stichting 35 onderzoeken tegen kanker hebben kunnen financieren. Dit moment tijdens mijn 11 steden zwemtochten zal ik nooit vergeten. Toen Pieter van der Hoge... Oh, het 11 steden zwemtocht, ja. Nou, dat ik door zoveel mensen aangemoedigd werd... En dat zo warm voelde. Dit moment in mijn jeugd was typerend voor de manier waarop ik ben opgevoed. Ik heb een keer een wedstrijd gehad. Ik denk dat ik een jaar of 14 was. En toen had ik in Lissabon een internationale wedstrijd. Alle ouders die gingen trots hun kinderen uitzwaaien op Schiphol. Mijn opvoeding typeert zich door behoorlijk veel zelfstandigheid. Dus mijn ouders die hadden mezelf mijn tas laten inpakken... en die hadden mij op een treinstation gezet. En onderweg ging ik nog eventjes kijken of ik alles ingepakt had... of ik vooral mijn paspoort ook mee had. En het was niet zo. Dus toen kwam er een soort van paniek en miste ik mijn vlucht. Onuitstaanbaar kan ik zijn als... Ik geconcentreerd ben. Ik kan bezeten zijn als het gaat om... Geld inzamelen voor kankeronderzoek. Tijdens de wereldreis met mijn vrouw vond ik deze plek onvergetelijk. Ja, we hebben een duikresort in Maleisië. Dat was waanzinnig. Dit is mijn favoriete wiskundige formule. De laatste stelling van Fermat. Als ik terugdenk aan mijn Olympische gouden medaille, dan zie ik dit voor me. Zie ik Pieter van het Hogepad nog steeds uit zijn dak gaan. Deze brief heb ik altijd bewaard. Ja, ik heb toen ik in 2019 de Elfstedentocht zwom... toen heb ik van iemand zijn Elfstedenkruisje gehad. En die zei, goh, ja, je kreeg geen echt kruisje... maar ik heb het zowel in 85 als in 86 geschaatst... en ik heb gezien hoeveel jij ervoor over hebt. Dus jij mag wel een van mijn kruisjes hebben. Reageer via Twitter met hashtag DePerstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, die formule, die wiskundige formule. Fermat? Laatste stelling van Fermat. Ja, dat er geen, moet ik hem wel juist zeggen... geen 3 hele getallen te vinden zijn, groter dan 3... waarbij x tot de n plus y tot de n z tot de n is. Ja, ik ben afgehaakt, dat begrijp je. En jij snapt dat echt. Nou, ik heb een wiskundige studie gedaan. Dus ja, dat snap ik, ja. Ja. En dit vind je oprecht een stelling waar je wat aan hebt ook in het leven? Nee. Ik bedoel, oh, okay. Nee, heb je niks aan. Nee, het is meer dat ik daar toen ik met mijn studie wiskunde begon... toen zagen we daar een documentaire over... Ja. Dat een wiskundige professor, een Britse wiskundige professor... die had zijn leven soort van opgeofferd bijna. Die zat alle dagen in zijn zolderkamertje... en die wilde dat probleem oplossen. Die wilde bewijzen dat die getallen er niet waren. En daar heeft hij jaren aan besteed. En uiteindelijk vond hij het bewijs dat het zo was. Dus je hebt er helemaal niks aan. Waar ik me wel tot kon verhouden. En nou, nog steeds wel een beetje. Dat je ergens helemaal voor kunt gaan. En dat je bezeten ergens aan kunt vastbijten. Want jij bent een beetje zoals die professor eigenlijk? Nou, ik denk dat ik ook wel bezeten voor dingen kan gaan, ja. Ja, en is dat dan altijd sportief gezien... of is dat ook over heel ander soort dingen in het leven? Nou, toen ik die documentaire zag en mijn wiskundestudie begon... en toen was ik 18... Toen zag ik mezelf dat ook wel doen. Dat ik als een soort van bezetene wiskundige formules... op mijn zolderkamer zou gaan proberen te regelen. Alleen, ja, toen ik een jaar later ziek werd... ja, toen ervaarde ik wel dat het leven veel meer was dan in je eentje op een zolderkamer iets doen. Ja, want je kreeg leukemie. Uiteindelijk ben je genezen. Ja. Maar waarom was dat dan voor jou het ultieme eigenlijk? Zo van op je zolder als een soort zonderling helemaal voor iets gaan? Nou, ik denk dat het heel erg bij de opvoeding ook wel zit die ik heb gehad. Dat je moet het zelf regelen. Het is goed als je je stinkende best doet. Je stinkende best doen is ook leuk. En daar dan het maximaal uithalen. Of zo. En eigenlijk door mijn ziekteproces, ja, heb ik ook wel ervaren dat voor een groot gedeelte niet klopt. Hè? Dat je niet alles voor jezelf kunt regelen. Dat je van elkaar juist afhankelijk bent. En dat elkaar helpen en voor elkaar zijn juist iets heel moois is. Doe je die dingen doordat je die dingen hebt ervaren waar je volgens mij een beetje dubbel over bent? Aan de ene kant omarm je het, dat je op die manier toch ook geleerd hebt om door te zitten. En aan de andere kant mist je misschien ook wel een soort zachtheid erin. Doe je nu dingen zelf heel anders? Nou, ik ervaar ook dat ergens helemaal voor gaan leuk is. En dat je veel naar je hand kan zetten. Waar ik echt wel anders over denk, dat als iets niet lukt, dan betekent dat niet automatisch dat je iets verkeerd hebt gedaan. En mijn opvoeding was ook wel een soort van beeld van succes is maakbaar, het leven is maakbaar. En als het dus niet lukt, dan heb je zelf iets verkeerd gedaan.